بسم الله الرحمن الرحيم والمزارع المثبت بالزمير وهبه او مزارع مثبت چحال واقعشی ندابا مطلب سوی یوازی فزمیر سرا او باور سرا نوی پیری مزارع مثبت دا او هغا حال واقع شوا ندا با یوازی دا زمیر سرا مطلبی سوی و با سرا نوی زکتی پیری مزارع دا اسم فاعل سرا دا دی مناسبت دا لبزن او معنن پیلی مزاری ده اسم فاعل سره مشابه ده لبزن او معنن او اسم فاعل یوازی زمیر سره مطلبیست ده نو پیلی مزاری به هم یوازی په زمیر سره مطلبیست وی او و بور سره نبی و ما سوا هما بلواوی و زمیری او ما سوا د دې دواونه چې جمله اسمیه ده او مضارع مثبت ده د دې دواونه ما سوا دا په سمانی بلواوی و زمیری دا په واو سره وی او په زمیر سره وی او به احدهما یا به د احدهما سره وی یا په واو سره وی یا به سوی ده په احدهما سره به وي په وو سره به وي یا په ضمیر سره به وي په غیر د ضعف نه په غیر د څه نه په غیر د ضعف نه ښه ځکه چې جمله فعلیه دا په استقلال کې مؤکده نه ده نو دا تقاضا د رابطې قوي نه کوي رابط قوی چې هغه وو او زمیر دواړه دي د دې وجه نه یا به په وو او زمیر سره به وي او یا به په څه سره وي احدهما سره به وي پوه شو په دې معنی که مثال د مضارع منفي چې هغه مطلبي سوي په وو او په زمیر دواړو سره لکه جاءنی زیدن وما یتکلم غلامه مثال د مضارع منفی چې هغه مطلبی سوی په وو سره یوازې صرف وو سره مطلبی سوی او ضمیر سره نه وي جاءنی زیدن وما یتکلم عمرون جاءنی زیدن وما یتکلم عمرون مثال د ماضی مثبت چې هغه مطلبی سوی په واو او ضمیر دواړو سره ماضی مثبته ده خو په واو او ضمیر دواړو سره مطلبی سده لکه جاءنی زیدن وقد خرج غلامه جاءنی زیدن وقد خرج غلامه واو سره راغلی دی او ضمیر سره دی مثال د هغې ماضی چې هغه صرف په ضمیر سره مطلبی سوی وو سره نه وي لکه جاء زید قد خرج غلامه او مثال د هغې ماضی چې هغه مطلبی سوی په وو سره فقط ضمیر سره نه وي لکه جاء زید وقد خرج عمرو جاء زیدون وقد خرج عمرو صرف واو ده ضمیر نشته ده مثال د ماضی منفی چې اغا مطلبی سوی د واو او د ضمیر دواړو سره لکه جاء زیدون وما خرج غلامه او مثال د اغه چې ماضی چې اغه منفی او مطلبی سوی په ضمیر سره یوازې لکه جاء نزیدون ما خرج غلامه و وسره نشته ده صرف په ضمیر سره مطلب استه. او مثال لغی ماضی منفی چه مطلبی سوی پا ووبانی فقط لکه جا انی زیدون و ما خرجا عمرون خوشو بدی معنی نو مصنف دلتا فرمائی چه و ما سواهما بالواوی و الزمیری او بی اهدهما چه ما سوا دا جملی اسمینا او ما سوا دا مزار مثبتنا دا به مطلبی سی په و او په ضمیر سره یا په اهدهما سره. او مثالونه د ټولو تاسو واورېدل. ولا بد فی الماضی المثبت من قد ظاهره او مقدره. لا بودی ده په ماضی مثبت کې چې کله ماضی مثبت حال واقع شي د دخول د لفظ د قد نه ظاهرتین که دا قد بسوی دا پا لپس که بظاهر وی دا بمذکور بوی ای مازی مثبت حال واقع شولا. نو چه کل مازی مثبت حال واقع شی نو پاگه که بلا بودی وی دا دخول دا لپس دا قد نا چه دا قد برابر خبر دا که مذکور وی ظاهر وی او که مقدر وی وی گنا. مثال داغی چه پا لپس که ظاهر وی او مذکور وی لکه جا خجی مثالو گره جا انی زیدون و قد خرج غلامه. جا انی زیدون خرج مازی ده او حال واقع شوه ده نوو پا لپس که قد پا لپس که سه ده ظاهر راغله ده جا انی زیدون و قد خرج غلامه. یا بل مثال ناکید ذکر کرده دلانده جا انی زیدون قدر کبا ام لیده او مقدرتین یا بدا قد مقدر بوی. مثال لکه دا قول دا باری تعالی او جاؤکم حسرت صدورهم ندل دا قد دا مقدر ده یعنی او جاؤکم وقد حسرت صدورهم وقد حسرت صدورهم او لپس دا قد که ظاهر و که مقدر وی ندا پا ماضی مثبت که ذکر لپ ضروری ده ذکر چه قد پا اصل وضع که دا واضح وضع کرده دا پار دا تقریب دا زمان ماضی زمان حال ده. لپس دا قد پا اصل وضع که دا د پار دا تقریب دا زمان ماضی ده زمان حال ده زمانه د ماضی به نږدې کوي چاته زمانه حالی ته. لیکن ماضی چې کله حال واقع شي ماضی چې کله نه به پای کې لا بودی د قد نه به با التا قد خامخار اوړو ولی چې دا دلالت کوي په تقریب د زمانه ماضی زمانه عامل د ذل حال ته مجازنه. ماضی چه کلا به حال واقع شی نه بیر که تا قد نلا بودی ده زکان چه دا دلالتو کی پا تقریب دا زمان ماضی زمانه دا عامل دا ذل حال تا مجازن. نو زکان ماتین فرمایی ولا بد فی الماضی المثبت من قد ظاهرتین او مقدرتین. و یجوز حذف العامل جائز حذف دا عامل د حال چې د حال عامل حذف نو حذف د عامل د حال د سره دا جایز دی خو په وخت د قیام د قرینه کې او قرینه عامه ده که قرینه حالیه وي او که قرینه مقالیه وي. مثال د قرینه حالیه که قولک للمسافر راشدن مهدیان لکه دا قول استال المسافری چه آغا دا سفر اراده وی سفر شروع کلی وی او آغا مسافر تا توی راشدن مهدیان ندلتا عامل دا حال حذف ده چه آغا سر ده چه ده؟ یعنی سر راشدن مهدینا خبر ما نپوش خجی نو دلتا قرینا پا دیبان حال ده مسافر ده نو دا عامل حزب شبه ده او قرینا حالیه ده جاو قرینا وربان سشه ده حال ده مسافر ده مثال ده قرینی مقالیه لکه دا قول ده باری تالا ده ایحسب الانسانو اللن نجم عظاما بلا قادرین على ان نسوی بنانا دل دا طالبانو پا دی آیات مذکوره کی قادرین لفظ بلا قادرین دا قادرین دا حال واقع شوه ده او دا دی عامل حذف شوه ده عاملی؟ حذف شوه چه آغا نجمعو ده چه ده؟ نجمعو ذکر چه دا لفظ دا نجمعو مخی پا آیت کریمه کی ذکر شوه ده خبر ما نپوشو کنا چه ایحسب الانسانو اللن نجم عظاما نو دا آیات پاول سر که لفظ دا نجمعو ذکر شوه ده نو تقدیر دا عبارت بدسشی بلا نجمعوها قادرین على ان نسوی بنانه نو عامل نا قادرین سشه ده حذف ده چه غا نجمعو ده او تقدیر دا عبارت بدسشی بلا نجمعوها قادرین على ان نسوی بنانه ویجب فی المؤکدان واجب ده حذف ده عامل فی المؤکدتی پحال مؤکدکی پحال مؤکدکی عامل ده حالو عامل پحال کی حال مؤکدکی واجب ده واجب ده حذف ده عامل پحال مؤکدکی او حال مؤکد ده توی چه ده نمنتقل کیگی او نجدا کیگی ده خپل ذل حال نه غالبا او بل حال منتقله ده حال منتقله اغی تولی کیگی چه اغی ده ذل حال نه غالبا منتقل کیگی و جدا کیگی تظمانی پوش کنه خجینو سوال وارگی سوال داره چه ستا دا قاعده منقوض ده پا دی قول دا باری تعالی بانده شهد الله انه لا اله الا الله والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط شهد الله انه لا اله الا هو دیکھنا شهد الله انه لا اله الا هو والملائکت و اولو العلم دایات لے گو بورا روڑا سورة آل عمران کے سورة آل عمران دیکھنا روڑا لگا یا تو بورا غلطی ونیو الا هو والملائکة اولو العلم قائما بالقسط شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط فدي آيات كريمة كي قائما حال مؤكدة ده شو ده؟ حال مؤكدة حالان كده دي عامل نده حذف شبه معترض اعتراض كي چه دلتا مصنف رحمه الله فرمائي ويجب في المؤكدة واجب ده حذف ده عامل پا حال مؤكدة كي نو سوال پا دی واری دیگی چستا دا قائده منقوض شولا پا دی قول دا باری تعالی بانده زکر دلتا قائمان پا دی آیات مذکوره کی دا حال واقع شده ده حالان که دا دی عامل حذف نده جواب دا غی نداده چه مراد پا حال مؤکدانا بعض احوال مراد دی مراد دی نشده بعض احوال مراد دی کل ندی مراد خواه مثل زید ابوکا عطوفن لکا زید ابوکا عطوفن ای احقه چشو خدی مثل زید ابوکا عطوفن دا عطوفن حال مؤکده ده. چه ده؟ حال مؤکده ده. حال مؤکده ذکر ده چه عطوفت دا دا ابن نمون پکیگی پا غالب الامر که ود دیر بارا عامل حذف شوه ده. چه ده؟ عامل کم یو ده اے احقه یا احقه دا په فتحې د همدې سره هم صحیح دی او په ضمې د همدې سره هم صحیح دی. پدې په دې مقام کې دا احقه چې کوم دی دا عامل دی د پاره د چا د عطوفه. سوال واردېږي. سوال دا دی چې دا احقه دا به خالي نه وي یا به په بفتح الحمزه وي او یا به بضم الحمزه وي. خبر باندې پوهېږي که نه؟ که چېرته دا په فتحې د حمزې سره وي احقه نو دا خو صیغه د واحد متکلم د فعل مضارع ده د ثلاثي مجردو نه. دا دلالت په مبالغې باندې نه کوي او مقصود په دې مقام کې مبالغه ده. او که چېرته دا به ضم الحمزه وي احقه نو دا هم صیغه د فعل مضارع ده صیغه د واحد متکلم د فعل مضارع د باب افعال نه ده. نو دا خو دلالت کوي په احقاق باندې نه په تحقیق باندې. او مقصود په دې مقام کې تحقیق ده احقاق نه ده. پوهېږي بلې معنی؟ جواب داده چې دا بفتح الحمزه ده یعنی احقه څه خو په معنا د تحققته سره ده په معنا ده تحققته او یا دا ده چې دا په ضمیر د حمزې سره ده لیکن دا په معنا د اثبتته سره ده. څه ده؟ په معنا د اثبتته سره ده. وشرطها ان تكون مقرره لمضمون جمله اسميه او شرط د پاره د وجوب د حذف د عامل مؤكده. وشرطها او شرط د وجوب د حذف د عامل په حال مؤكده کې اغه دا د ان تكون چې وي به دا حال مقرره دی به مؤكد وي دی به سوي ده دی به مقرر وي لمضمون جمله د پاره د مدلول د جملې د پاره د مدلول د جملې اسمي د پاره. خبره باندې پوه شي که نه؟ حذف وجودي به د عامل په حال مؤکده کې اله راځي چې کله دا حال مؤکد وي د پاره د مدلول د جملې اسمیې. او جمله اسمیه اغه دا چې دا مرکب وي د اغه اجزاونه چې اغه صالح نه وي د پاره د عمل. خبره باندې پوه شو که نه؟ جمله اسمیه کومه مراد ده؟ اغه دا چې مرکب وي د اغه اجزاونه چې اغه به د عمل د پاره صالحه نه وي. بیا چې کله مصنف رحمه الله دلته وویل لمضمون جمله نه په دې سره احتراز راغی د هغه حال نه چې هغه مؤکد کوي او هغه تاکید وي د پاره د بعضې اجزاو د جملې چې هغه مؤکد وي د پاره د بعضې اجزاو د جملې د مدلول د جملې د پاره نه وي بلکې هغه مؤکد وي او تاکید کوي د پاره د بعضې اجزاو د جملې لکه په دې قول د باری تعالی کې انا ارسلناک للناس رسولا. خبره باندې پوه شي نو دلته دا د ټولې جملې دپاره دا رسولا چې کوم دی د مضمون د جملې دپاره مؤکد نه دی بلکې دا د بعضې اجزاو د جملې دپاره مؤکد دی چې هغه ارسال دی. بیا چې هر کله مصنف رحمه الله اسمیتین ویله نو په دې احتراز راغی د هغه حال نه چې هغه تاکید کوي د مضمون د جملې فعلیې چې هغه تاکید کوي مضمون د جملې فعلیې. افرین د جملې د اسمی تاکید نه کوي بلکې هغه تاکید کوي د مضمون د جملې فعلی دا غیر بار مثال لکه مخکې آیات کې تیر شو چې شهید الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط ماشي سوال وردی سوال داده استا دا قاعده منقوز دا فالله شاهد قائما بالقسط باندې الله شاهد الله شاهد قائما بالقسط زکا چې حال پدې کې مؤکد دی د پاره د مضمون د جملې اسمیه خیلم دی کنه به سره د دینه چې د دې عامل دلته نه دی حذف شوی او عامل نشي حذف کېدلی سوال باندې پوه شو سوال دا دی چې ستا دا قاعده منقوز ده فالله شاهد قائما بالقسط باندې ځکه په دې کې حال مؤکد دی د پاره د مضمون د جملې اسمیه او حالان کې عاملی حذف نه دی جواب دا دی چې مراد د جملې اسمیه نه هغه ده چې هغه به مرکب وي د هغو اجزاو نه چې هغه صالح نه وي د پاره د عمل چې هغه به صالح نه وي لکه اوله کې موږ دا خبره کړې وه او دلته جز ثانی صالح دی د پاره د عمل هلته جز ثانی صالح دی د پاره د عمل نو په دې صورت کې حذف چې کوم دی دا واجب دی شه دی خجی د وجد قرینه او د صد مسد نه هر چی قرینه ده نو هغه نسب د معمول نه شه دی او هر چی صد مسد ده نو هغه اقامت د معمول نه په زید عامل باندې یو خبره به طور تنبیه صرف واورئ دا مخکې مثال منګه ذکر که چې الله شاهد قائما بالقسط صاحب د تحریر سمټ ویلی دی چې دا قاعده ستا منقوز ده په دې قول د باری تعالی باندې چې الله شاهد قائما بالقسط نو صاحب د تحریر سمټ ته کومه خبره کړله چې دا قاعده دی منقوز ده په دې قول د باری تعالی باندې چې الله شاهد قائما بالقسط قرآن کې دا آیات نشته دی نو دا لانې صاحب د تخفی والا هم دا ویل دي چې دا آیات کریمه الله شاهد قائما بالقسط نشته دی نو صرف تاسو داسې یو چې دا قاعده منقوز ده په الله شاهد قائما بالقسط باندې ځکه چې دا په قرآن کې نشته دی ذهن کې خبره کېناستله دا به طور تنبیه شوه یوه خبره نو فرمای و شرط ان تکونا شرط د وجوب د حذف د عامل دا دی ان تکونا مقرره چې دې مو مؤکد وي لمضمون جمله اسمیه د پاره د مدلول د جملې اسمیه بس